Myślę, że w trakcie naszego następnego lotu powrócą na 100%, ale to była ostatnia porcja nowości na dzisiaj. A teraz już sprawdzimy, czy jesteśmy na dobrej drodze do gwiazd. Powraca nasza pieśń księżycowa.

running down the straight. Try it again, please try it again. Everything, try it again, please try it again. Feel the wind in my hair, feel the wind in my hair. Feel the wild world in the air. You must be very ill when you be lucky. Feel the wild world, everybody says. Everybody said, feel the power in the air. Bloody bodies running down the street. Try it again, please try it again. Feel springtime in the air. Bloody bodies running down the street. Bloody bodies running down the street. Everything, everything. Try it again, please try it again. Can't control my mind, can't control my mind. Feel the world, world in the air. You must be very ill when you feel okay. Try it again. Everybody says, everybody says, feel the world, world in the air. Bloody bodies running down the street. Try it again, please try it again. Nothing is the same as yours. Everybody says, że mnie słychać poprawnie. Flashback to termin psychiatryczny określający krótkotrwały stan przypominający okres intoksykacji psychodelikami. Choć pacjent nie jest pod wpływem substancji, a od ostatniego zażycia minęły tygodnie lub nawet lata, najczęściej dochodzi do pojawiania się pseudomamów wzrokowych, błysków kolorów i pozytywnych powidoków, zwykle przy utrzymanej abstynencji. Stany te bywają wyzwalane stresującymi sytuacjami, zmęczeniem, otaczającą ciemnością, jak i również chęcią przeżycia takich doznań, a my chcemy przeżyć ponownie kilka doznań, które towarzyszyły nam podczas minionej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Wysłuchaliśmy kolejno nagrań Boy Harsher, Pain, Jesus and Mary Chain, Head On oraz Love is Colder Than Death, Wild World. Koncerty Boya Harshera i Love is Colder łączy to, że na obydwa z tych koncertów było więcej chętnych niż mogła pomieścić sala. W przypadku Love is Colder Than Death odbywało się to jednak w niewielkiej sali koncertowej. Był to kameralny koncert, nie wszędzie zapowiadany. Mike Hartung i Ralph Donis wykonali elektroniczne wersje nagrań Love is Colder z początku działalności zespołu. Te trzy kompozycje złożyły się na flashback pierwszy. W studio Luna pora na flashback drugi. Jakarta. Thank you. Halo, DJ Luno. Halo, jestem. No, jesteśmy tutaj bardzo zdumieni. Wiedzieliśmy, że w końcu wcześniej czy później przesadzisz z dziurawcem. Jesteśmy tak zdumieni, że zagrałeś rockowo. Tego się nie spodziewaliśmy. A dlaczego już nie? A już zupełnym zaskoczeniem jest to, że byłeś na przykład na koncercie piekarzy. Masz na myśli panów z Modern English? Faktycznie zastanawiałem się przez dłuższy czas, czy robią za piekarzy, czy za chirurgów, ale do stroju chirurgicznego brakowało im charakterystycznych chodaków. Dopiero po obuwiu przekonałem się, że to chodzi o piekarza, ale naprawdę upiekli fantastyczne, przesmakowite rogaliki muzyczne. Modern English i Gathering Dust to nagranie, które mogą Państwo również kojarzyć jako jedno z pierwszych z repertuaru This Mortal Coil. Zaraz później Trisomy 21 albo Trisomy 21 oraz The Chameleons UK Soul in Isolation. Te trzy zespoły wystąpiły w takiej dokładnie kolejności podczas tegorocznej edycji 27 już festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. A my w Studio Luna usłyszymy się ponownie 28 czerwca. DJ Luna mówi Jak to zabrzmiało w Lipsku, proszę sobie wyobrazić. Dig Deep, Crying Vessel to jak dla mnie jeden z najlepszych koncertów tegorocznej edycji festiwalu Castle Party. Co jeszcze? Zaskoczenie, Projection, bardzo dobry koncert urodzinowy grupy Steel Patient. No ale zastanawiałem się, jaki koncert był dla mnie najważniejszy podczas tej edycji festiwalu. I z takimi mieszanymi uczuciami się na niego wybierałem. Bałem się, że być może będę tak rozczarowany jak powrotem grupy Dance Society, a być może będzie lepiej i przeniosą nas w lata 80. No i na szczęście przenieśli nas w lata 80. Najpierw było intro Babies on a Battlefield, a później już poszło Until a Day. Na przełomie lat 70. i 80. w Wielkiej Brytanii było Joy Division, a w Belgii Siglo XX. I Siglo XX powróciło. Until a Day, Endless Corridor, a później Sister in the Rain. I następne kompozycje. Prawie 2 godziny grania bez żadnego oszukiwania. 6 osób na scenie. Bardzo ciekawe ustawienie sceny, bo perkusista był jednym z muzyków z pierwszego rzędu. Zakończyło się wszystko Dreams of Pleasure, prawdziwe przeniesienie na początek lat 80. i to dla mnie był zdecydowanie najlepszy koncert tegorocznej edycji festiwalu festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. O Castle Party jeszcze dzisiaj będziemy na pewno mówić. Tak a propos. A teraz już przechodzimy do sekcji polskiej. Burn to chyba jak na razie ostatnie nagranie opublikowane przez grupę Under the Skin. No przynajmniej jest to zaległość z czasu, kiedy statek TSK miał przerwę, powiedzmy, techniczną. Under the Skin był jedyną formacją z Polski, która w tym roku zagrała koncert w ramach Wave Gothic Treffen i sprawdzili się bardzo dobrze. Byli przyjęci niesamowicie, pełna sala ludzi, bezpośrednio po nich zagrała grupa Beauty of Jemina. Zespół się zmieni, ale wokalista pozostanie ten sam, albowiem wspomaga duet wrocławsko-berliński Monster God na ich najnowszym wydawnictwie Invictus w kompozycji otwierającej tę płytę.